ira, mata ni ari nunga bisa nunga boy macho morene iya sai toto sai toto ngali ngali ya sai toto ngali ngali ya. Nunga saat rodiria maparbue di dunia iya sailala sailala dia nanana sailala sailala dia Nang muli na matko, hasiyan.